दो ही मेन पॉइंट्स हैं, लिख लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि मैं आपके साथ ज्यादती नहीं करना चाहती, मेन पॉइंट्स कल लिखा दूंगी इस रुकू के सुबह में दूसरे साथ। अब आप लोग डिस्कशन है, 3 मिनट हैं। आपको इस रुकू से कोई बात जो समझ आई या कोई सवाल है तो आप शेयर कर सकते हैं। सबक यहाँ पे रुक गया, वक्त भी पूरा हो चुका है, जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा उसकी तौफीक से आखिरी रुकू भी पूरा करेंगे और पारे की समरी भी शुरू करेंगे। वक्त पे आइएगा, क्योंकि कल के दिन का हमारा गोल यही है कि हमने इस पारे को पूरा तकमील तक करके समरी के साथ, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह की तौफीक से 8वें पारे का आगाज़ करेंगे मंडे को। ठीक है जी। जी इसका जवाब दे दिया था, आप देर से आए थे। यह मुस्लिमा 08, इसका जवाब पहले हो गया था शुरू में जी। और कोई बात? कुछ शेयर करने को नहीं है? अच्छा, फ्रूट को इस तरह नहीं देखा था। मुशरिकीन कैन बी मुस्लिम्स टू? कैसे? ये मुशरिकीन लिखा है या कुछ और लिखा है आपने? आई कीप रिमेनिंग दिस आयत इन सूरत नजम। जी कुरान पाक में आगे बहुत सारी ऐसी आयतें आएंगी, लेकिन ये सूरत अलनाम का ये आखिरी ये जो रुकू है ना, ये बहुत प्यारा लगता है, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को जुड़वाता है। अल्लाह ताला दावत देता है कि रिसर्च की उन एवरीथिंग अराउंड अस, सही अमल की बात, ना सिर्फ ख़ुद कुरान का फहम लेना है, साथ में दूसरों को भी इससे फ़ायदा बताना है इंशाअल्लाह ताला। चलिए ठीक है। I felt like we took a field trip in a huge farm plantation. बिल्कुल यही लग रहा था जी। मुशरिकीन का जो ज़िक्र है लास्ट वाले रुकू में, लास्ट आयत में, ये इसका असर में ताल्लुक़ अगले रुकू से ना, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं किया। ये कल रुकू तो पूरा हो गया, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि उसी की दलील आगे दी गई है। तो कल जो अगला रुकू शुरू होगा, और या सुबह ही जैसे मैं मेन पॉइंट से पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल्स दूंगी, ठीक है, इसका ताल्लुक अगले रुकू से। राइट नाउ डेज आई एम फेसिंग दिस थिंकिंग के गोइंग टूवर्ड्स ईमान इज़ वेरी टफ। कोई मुश्किल नहीं है, आने दें, एक दफ़ा ये खट्टे मीठे फल गुजर जाएंगे, फिर मीठे ही मीठे हैं। रात सुकून है और रात की इबादत भी सुकून देती है। बिल्कुल सही। I feel we took one of things mentioned here as our ideal to spend our life. Inshallah, that will be ideal life. Inshallah, Taala. Right nowadays, I am facing this thing. अच्छा ये हो गया। Trees also give us shadow from rain and sun, and mu'min also give us shadow rain. जी बिल्कुल, शैतानी ज़ाद। बिल्कुल ये आगे भी दरख्त का तकाबुल मोमिन का इंशाल्लाह 13वें पारे में भी करेंगे। अलम तरा कई फ़दर अब अल्लाह मसलन, यहाँ ज़्यादा बात फलों पे हुई है। अच्छा कोई बात नहीं, लोग बुरा गलत कहते हैं आपको, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप लोगों के लिए तो नहीं कुछ करते ना। देखिए जिसका काम होता है वो खुश होना, तो दूसरों की ज़रूरत नहीं। अगर ईमान के रास्ते में अल्लाह ताला खुश है और लोग आपको रॉन्ग भी कहेंगे तो डोंट वरी, आप गम ना करें। खट्टी हालत वाला फ्रूट की फॉर्म में हमें कोई तोड़ ना ले, आमीन सुम्मा आमीन। ईमान की शक्ति को सब्र, सख्ती को ईमान की ज़रूरत है, सब्र करना है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे रुक जाते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।